Wish 107.5. Yo, miss na miss na kita sa bawat gabi. Naaalala na ikaw ba ang nasa tabi. Ang sabi nila na maghanap na ng iba, pati magawa, ang piling ko nandiyan ka ba. Ako'y nagtatanong sa Diyos na lumalang, pati pabinigay ang buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang tangi kong kaligayahan, at sa buhay ko nagbibigay ng kasiyahan. Ramdam ko ang sakit ng pagkawala, mga dumaan na araw na ako ay tulala. Aking kinakaya ang sakit na dinaramdam, dahil ang tulad mo ay kahirap malimutan. At kung pagbibigyan sana ng Diyos na humiling, hihilingin na bumalik ka sa akin piling. At kung naririnig mo lamang ako, sinta ko, ikaw pa rin ang nasa puso, yan ang totoo. Piling ko tuloy ako'y pinaglaruan. Buti na lang may taong sumagot, babaeng mahiwaga at ito'y malungkot. Kami ay nagkwentuhan, gabi ay nilasap. Ang ganda ng boses, parang nasa alabap. Di nagtagal, sa kanya ay na-inlove. Tuwa ng aking puso'y naglalagablab. Sa sobrang saya, nagpunta sa kanyang bahay. Pagdating ko doon, iba ang nag-aantay. Hinanap ko ang babaeng nakilala. Ang sabi niya sa akin, wala na siya, huli na ang lahat ng aking patuklasan. Babaeng nakilala, kinasal na sa iba. Videos, click here to subscribe.